to będą emocje. Oglądaj jutro o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Już czas na zimowe szaleństwa. Od soboty w Lidlu bielizna funkcyjna Natural Evolution, zapewniająca szybkie odprowadzanie wilgoci i utrzymanie optymalnej temperatury ciała. Termoaktywna koszulka lub kalesony, damskie lub męskie, tylko za 49 zł. A do tego kurtki i spodnie narciarskie, wodoodporne, oddychające, z ciepłą warstwą Teamsulate. Kurtka narciarska już za 99 zł. Już od soboty termoaktywna koszulka lub kalesony za 49 zł. Kurtka narciarska za 99 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Teraz w MediaMarkt. Kupując usługę Orange Smart Plan Halo za 69,98 z e-fakturą na 24 miesiące, zyskasz 10% rabatu na abonament i otrzymasz 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Po godzinie 16:00 program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci, audycja popołudniowa. Dziś 28 dzień listopada, jest piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Ewa Kopacz w Radomiu, Jarosław Kaczyński w Siedlcach. Liderzy największych partii do ostatnich godzin przed ciszą wyborczą zachęcają do głosowania na swoich kandydatów. W tym serwisie trójki także o życiu w piwnicach pod ciągłym ostrzałem artyleryjskim. Taka jest sytuacja w wielu miejscach na wschodzie Ukrainy. Powiemy również o urządzeniu testowanym w Polsce, które uczy chodzić osoby po ciężkich wypadkach i chorobach. To są już ostatnie godziny kampanii wyborczej i liderzy największych partii politycznych PO i PiS-u starają się je do końca wykorzystać. Premier Ewa Kopacz wybrała się do Radomia. Szefowa rządu zaapelowała do mieszkańców, aby odsunęli od władzy w mieście PiS, bo przez jego rządy w poszukiwaniu pracy wyjechało 7 tysięcy osób. Ostatnie lata rządów, a to już pełne dwie kadencje, rządów prezydenta z PiS-u, to wzrost zadłużenia o ponad 500% naszego miasta. To zamiana Urzędu Miasta i spółek miasta w tak zwanego pośredniaka, przede wszystkim dla ludzi z PiS-u i ich rodzin. Na to zgody nie ma. Jedyne inwestycje, które powstały w ostatnich latach tu w Radomiu, to inwestycje, które były finansowane centralnie. Jarosław Kaczyński z kolei odwiedził Siedlce. Szef PiS-u namawiał do głosowania w drugiej turze wyborów na obecnego prezydenta miasta Wojciecha Kudelskiego, który ma za sobą już dwie kadencje na tym stanowisku. Każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w wyborach, a bardzo, bardzo do tego zachęcam i o to proszę, musi sobie zadać pytanie, czy te 8 lat przyniosło coś dobrego Siedlcom, miastu, które było przecież przez długie lata miastem wojewódzkim, miastu, które potrzebowało kogoś, kto będzie potrafił prowadzić je ku rozwojowi. I Jarosław Kaczyński i Ewa Kopacz zaapelowali do Polaków, żeby poszli głosować w drugiej turze. Podobnie jak w pierwszej, lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Życie mieszkańców Awdijiwki w obwodzie donieckim przeniosło się do piwnic. Miasto leży zaledwie 7 kilometrów od lotniska, o które od miesięcy toczą się walki między oddziałami ukraińskich żołnierzy i prorosyjskimi najemnikami. Ponieważ separatyści niemal bez przerwy ostrzeliwują miasto, część mieszkańców porzuciła domy i wyjechała. Z 36 tysięcy pozostała tylko połowa. I ci od miesięcy żyją bez wody i gazu. Artyleryjskie ostrzały ze strony separatystów ucichają czasami w nocy, najwyżej na kilka godzin. A w ciągu ostatnich dni wybuchy jeszcze się nasiliły. Tam może przywykłem. Już się przyzwyczailiśmy. Ja już rozpoznaję, gdzie pada pocisk, skąd leci, gdzie pada. Wyrwy w jezdni, zerwane balkony, dziury po pociskach w ścianach budynków świadczą o tym, jak jest niebezpiecznie. Ludzie spędzają teraz więcej czasu w piwnicach niż we własnych mieszkaniach. Prowizoryczne legowiska w piwnicznych pomieszczeniach urządzono na podestach ułożonych na cegłach. Mir nam nadaje. Potrzebujemy spokoju. Rzeczywiście nie spotka pan tu ludzi, bo wszyscy się ukrywają. Małe dzieci rodzą się i siedzą w piwnicach. Miasto z kilku stron otaczają posterunki separatystów, a ludzie sami, bez żadnej pomocy władz, próbują remontować zniszczone budynki i jakoś żyć. Tymczasem unijne kraje właśnie zgodziły się na objęcie sankcjami kolejnych prorosyjskich separatystów. Do czarnej listy dopisano kolejnych 13 osób i 5 organizacji podważających integralność terytorialną Ukrainy. Osoby wpisane na czarną listę mają zakaz wjazdu do Unii, a ich aktywa finansowe w Europie są zablokowane. Teraz znajdują się na niej 132 nazwiska, a także 28 firm oraz organizacji. Kto dokładnie został objęty sankcjami, będzie wiadomo jutro po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Od pewnego czasu rozszerzenie czarnej listy nie budzi już wielkich emocji, bo wspólnota ogranicza się do wpisywania na nią tylko separatystów. Z powodu podziałów w Unii nie ma zgody na objęcie sankcjami na przykład najbliższych współpracowników Władimira Putina oraz kluczowych oligarchów. Oprócz sankcji dyplomatycznych, co jakiś czas rozszerzanych, wspólnota wprowadziła też sankcje gospodarcze. Chodzi o ograniczenia w dostępie do unijnych rynków kapitałowych firmom naftowym i bankom oraz o embargo na dostawy broni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejni pacjenci w Polsce testują opracowany w Stanach Zjednoczonych egzoszkielet. Dzięki niemu osoby po ciężkich wypadkach czy chorobach mogą uczyć się chodzić. Egzoszkielet mocuje się za pomocą pasków, pozwala wstać, a dzięki specjalnemu programowi steruje nogami osoby niepełnosprawnej. Pani Zofio, prawa nóżka do przodu. Dobrze. I idziemy. I jeszcze jeden. Dobrze się mi chodzi. Już jest lepiej. Moje marzenie, żebym chodziła sama, żebym wszystko zrobiła sama. Nie musiał nikt pomagać. Szkielet pomaga także tym, którym medycyna na razie nie daje szans na wstanie z łóżka czy wózka, tłumaczy rehabilitant Adrian Michalik. Generalnie sprzęt służy do reedukacji chodu, aczkolwiek przy pacjentach, u których wystąpiło przerwanie ciągłości rdzenia na wysokości kręgosłupa szyjnego, jest to trening. Chodzi nam o to, żeby zachować jego siłę mięśniową, zapobiec przykurczom czy zachować ruchomość w stawach. Egzoszkielet krąży po kraju od marca. Czy i kiedy na stałe trafi do ośrodków rehabilitacyjnych, nie wiadomo. Główną barierą są koszty. Cena sprzętu to 150 tysięcy dolarów. Ta informacja kończy serwis Trójki. Skrót wiadomości 16.30. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Początek grudnia przyniesie o dziwo przelotne opady śniegu, ale nie w całej Polsce. Nadal będzie mroźno. Wieczorem w nocy pochmurno, na południu lokalnie mgły. W nocy od minus 10 stopni na Podlasiu do minus 6 w centrum, minus 2 w Małopolsce. W sobotę na zmianę chmury, rozpogodzenia. O tym niebawem. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 22-calowy monitor Full HD marki LG z matrycą IPS oraz tunerem telewizyjnym za 649 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. W nowym, magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy już w sobotę. Proszę Państwa, kolejny szalony weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Najbliższy weekend to szalony weekend. Oddajemy kasę za całe twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i na mediaexpert.pl i zyskaj. Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Najbardziej prestiżowy tytuł w tej kategorii. Większa wydajność, większy komfort i zwiększona zwrotność. Nowy Daily. Teraz w leasingu już od 101,99% i z ubezpieczeniem 2,8%. Odwiedź jak najszybciej dealera Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Tylko teraz w perfumeriach Douglas wybrane perfumy w specjalnej świątecznej ofercie miesiąca. Do 40% taniej. Przyjdź i sprawdź. Zapachy Boss, Barbery, Calvin Klein, a może Armani czy Paco Rabanne. Wybierz najpiękniejszy prezent w perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Wojtek napisał: panie Kubo, mail ćwiczebny przed karpiem. Czekam z niecierpliwością na premierę oraz umieszczenie karpia w zestawie do głosowania. Co dziś w programie do 19? Ministerstwo Gospodarki dumne z tego kontraktu. Polskie przedsiębiorstwa podpisały umowę z Europejską Agencją Kosmiczną. Polska to kraj zdolnych astronomów. Ma świetną, zdolną młodzież. To nie są tylko te słynne łaziki marsjańskie, ale to jest szersza niż nawet sądzimy oferta dla europejskiej, światowej, globalnej i konkurencyjnej w tym zakresie gospodarki. Święta bez granic. Mam nadzieję, że wiedzą Państwo doskonale, że to świąteczna akcja Trójki. Od dziś w sprzedaży płyta Święta bez granic. Pomagamy Fundacji Nasze Dzieci, która opiekuje się dziećmi dotkniętymi nowotworami. Zdarzają się sytuacje takie, że rodzic przyjeżdża z dzieckiem na kontrolę i okazuje się, że zostają w szpitalu i są zupełnie nieprzygotowani. Nie mają żadnych rzeczy ze sobą. Wtedy my kupujemy wszystko, od szczoteczki do zębów, ręczniki, środki czystości, jedzenie, ubranie na zmianę, tak żeby mogli po prostu funkcjonować. Na płycie, proszę Państwa, Święta bez granic jest oczywiście najnowsza piosenka Przyjaciół Karpia. A jakże? Tekst bardzo skomplikowany. Ja nawet nie wiem, czy ja go rozumiem. Długie bardzo ćwiczenia z logopedą, nocne posiedzenia nad każdą głoską spowodowały, że chyba pod koniec nawet zrozumiałem. Ach, nie męczycie tym wokalem, no. Ale młodzi muszą mieć jak to dobrze. Pan wyjdzie stąd. Premiera, proszę Państwa, naszej piosenki świątecznej po 17.15. A propos karpia, dziś także o tym, czy kota można wytresować. Wszystko zależy od tego, co motywuje kota do działania. Daj głos. Kolega Wałkuski po 16.30, po 17.00 Katarzyna Kłosińska i Co w mowie piszczy. Spróbujemy dziś także połączyć się z załogą katamaranu Gemini 3, która postanowiła okrążyć Bornholm, ustanowić rekord trasy. Karp, jak powiedziałem, po 17.00, a tegoroczny karp zaczyna się, proszę Państwa, tak. Co dalej? O tym już po 17.00. Program trzeci, audycja popołudniowa. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen mnie dopa, nie wiem kiedy. Powiem, co się obudzi mnie to. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. No więc płynę na dawny znak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Piosenka dnia WW, dobry wieczór. Troszkę w klimacie lat 60., troszkę w klimacie czerwonych gitar, ale dlaczego nie? 7 trójek na początku, 22 kwadrans po godzinie 16, program trzeci Polskiego Radia. Ponad 2 miliony euro na podbój kosmosu, tyle z kasy Europejskiej Agencji Kosmicznej otrzyma 13 polskich przedsiębiorstw. Firmy będą współpracowały z agencją m.in. przy tworzeniu zaawansowanych technologii lotniczych, aplikacji oprogramowania dla satelitów. To spory sukces, biorąc pod uwagę fakt, że polskie firmy wciąż mają niewielkie doświadczenie w branży kosmicznej, mówi Jacek Kosiec z firmy Krajotek, która podpisała z agencją umowę wartą ponad 200 tysięcy euro. Budujemy aparaturę naukową m.in. dla Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN. No i w pewnym momencie pojawił się pomysł, że te umiejętności i te technologie, które opanowaliśmy, mogą być też przydatne w kosmosie, więc był to dla nas naturalny kierunek ekspansji. Aczkolwiek muszę przyznać, że wystartowaliśmy 2 lata temu i nie zdawaliśmy sobie sprawy z poziomu trudności, jaki nas czeka. To był skok rzeczywiście na głęboką wodę. Polska wpłaca rocznie do Europejskiej Agencji Kosmicznej około 30 milionów euro. Paweł Wojtkiewicz, dyrektor Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. I w ramach tej składki polskie firmy mogą realizować kontrakty, czyli w ESie działa zasada zwrotu geograficznego. Mniej więcej 80%, 85% tej kwoty powinna wrócić do polskich przedsiębiorstw w postaci kontraktów. Polskie przedsiębiorstwa powinny się nauczyć, jak zabiegać o kontrakty ESA, jak współpracować z europejskim przemysłem kosmicznym. No w taki sposób, aby ta składka była w maksymalnym stopniu konsumowana. Pamiętacie Państwo, ile złośliwości płynęło pod adresem mojego środowiska politycznego, kiedy to klub PSL-u złożył wniosek o Polskiej Agencji Kosmicznej. Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki. Niektórzy mówili, że ludowcy zrobili wszystko na ziemi, teraz się już nie oderwali w powietrze, ale polecieli nawet w kosmos, kiedy brak tych rozwiązań powodował, że będąc członkiem ESY, Europejskiej Agencji Kosmicznej, wpłacając tam wcale niemałą składkę, nie mogliśmy wykorzystać tych środków dla wzrostu, integracji pomiędzy gospodarką, przedsiębiorczością, a nauką i techniką. Dlatego dzisiaj cieszę się, że tyle firm już w oparciu o konkretny projekt będą miały dodatkowe zasilanie. Macie również możliwość pracy bezpośrednio dla ESA. Zatrudniamy wielu polskich pracowników. Erik Morel z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polska jest bardzo aktywna w przemyśle kosmicznym. Poszukujemy inżynierów, fizyków, a nawet ekonomistów i prawników. Polska to kraj z dolnych astronomów, silnych ośrodków naukowo-technicznych. No i polska gospodarka to wreszcie gospodarka, która jest już nie tylko na dorobku, ale dysponuje odpowiednim potencjałem, ma świetną, zdolną młodzież. To nie są tylko te słynne łaziki marsjańskie, to nie są tylko sterowane automatycznie samoloty czy drony, ale to jest szersza niż nawet sądzimy oferta dla europejskiej, światowej, globalnej i konkurencyjnej w tym zakresie gospodarki. Podpisywane są kontrakty na szereg różnych rozwiązań. Czasami są to rozwiązania dedykowane, które później będą mogły być wykorzystywane na przykład w misjach kosmicznych, ale czasami są to rozwiązania, które mają tylko i wyłącznie na celu rozwój jakiejś technologii. Ale warto przypomnieć o sukcesach polskich firm, chociażby w obszarze nawigacji satelitarnej. Polskie firmy dostarczają naprawdę bardzo zaawansowane rozwiązania dla europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo. Okazuje się, o czym nie wszyscy może wiedzą, że większość elektroniki dla kosmosu jest budowana ręcznie, jest lutowana ręcznie. Dlaczego są tak wyśrubowane wymagania, to jest jasne. No, po pierwsze, sama podróż na orbitę jest bardzo wymagająca dla elektroniki. To są olbrzymie przeciążenia, wstrząsy, zmiany temperatur. A na orbicie jest jeszcze trudniej, bo z kolei jest olbrzymia różnica temperatur i raz jest zimno, raz jest ciepło, powstają naprężenia, bardzo wysoka radiacja, pole magnetyczne silne, szereg innych rzeczy. No i najważniejsza rzecz. Na orbicie już się nic nie da naprawić, poprawić. Trzeba by wysłać człowieka. W tej chwili nie ma robotów, które są w stanie naprawiać na orbicie cokolwiek. A wysłanie człowieka to jest bardzo kosztowna misja. Wszyscy wiemy, że polski przemysł kosmiczny jest młody i musi nauczyć się konkurować z europejskim przemysłem kosmicznym, konkurować i współpracować oczywiście. Teraz także państwo polskie będzie mogło rozwijać technologię, no właśnie dzięki udziałowi w Europejskiej Agencji Kosmicznej i realizacji kontraktów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej przez polskie przedsiębiorstwa. Europejska Agencja Kosmiczna już wcześniej wykorzystywała wiedzę naszych naukowców, także urządzenia produkowane przez Polaków. Nasi inżynierowie zbudowali m.in. część lądownika, który 12 listopada znalazł się na powierzchni komety. O nasze plany podboju kosmosu pytał Mariusz Krzemiński. 7 trójek na początku 22, Dariusz Pieruk do 19, ZD3 małpa, polskieradio.pl. A goodbye, Joe, he gotta go me a mile. He gotta go pull the pirogue down the bayou. Here's Yvonne, the sweetest one, me a mile. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya and crawfish pie. słynna Jambalaya i The Carpenters. Program trzeci, audycja popołudniowa. Miesiące pracy nad dykcją, dodatkowe zajęcia z emisji głosu, godziny spędzone w studiu, stosy pomiętych z nerwów, kartek dla wszystkich przyjaciół Karpia. To nie były łatwe chwile. Helen! Już idę, no to chodź! Dobrze, wyobrażę sobie święta, że idą. Idą święta. No, no, no. Jak? No jest, jest dobrze, nie, no jeszcze nie koniec, ale jeszcze popróbujmy. Dobrze. No, może teraz, wiesz. Już wszyscy czadu. Polubione. Może teraz, się już wszyscy polubione wzajem. No. Tekst bardzo skomplikowany. Ja nawet nie wiem, czy ja go rozumiem. Długie bardzo ćwiczenia z logopedą, nocne posiedzenia nad każdą głoską spowodowały, że chyba pod koniec nawet zrozumiałem go. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie, dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża. Ach, nie męczycie tym wokalem, no. Ale młodzi muszą mieć jak to do... Pan wyjdzie stąd. Melodia była nadzwyczajna, przywodziła na myśl najlepsze dzieła klasyków. Że wspomnę o Janie Sebastianie, Wolfgangu Amadeuszu, Frycku Małym. Wspaniała. A mogę spróbować bez muzyki, tylko tak, bo muzyka mi przeszkadza. Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło. Trochę się boję. To jest trudna melodia w tym roku. Kasia jest niezrównana. Dzięki niej ta piosenka przez moment będzie posiadała linię melodyczną. No idzie, idzie nawet nie z takim wielkim trudem wcale. Teraz wszyscy próbują, wszyscy przeżywają jak zwykle. Cały rok mnie wszyscy pytają, to kiedy nagrywamy Karpia, jak to będzie z tym Karpiem? To nigdy nie jest pewne. Nawet jeżeli z piosenki wynika, że przeżyje, może się okazać, że nie udało się. Posłuchajmy lepiej. Nie mówmy nic. Podziwiam kolegę Artura za powołanie do życia zawodu ichtiodonty. Mam nadzieję, że powstanie katedra ichtiodontyki. Dobrze. Bo Kartykowi tak nisko zostaw mikrofon. On, tak, on niżej tak, śpiewa. Do mnie, do mojego tak, poziomu. Tak. Jak to jest, kochany? Co? Źle. No. Jak sam siebie nie pochwalę, to raczej myślę, że nikt inny pochwalić mnie nie zdoła. Przepraszam, ale się muszę uspokoić. Sztuka jest sztuka i jest Karp sztuk jeden w tym roku i smacznego. A pan listę obecności sprawdza? Obecność długa, długa, bardzo długa, pani kochana długa. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, juhu! Idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Przypomnę, że premiera tegorocznej piosenki świątecznej Przyjaciół Karpia po 17.15, a pracy twórców przyglądała się Natalia Grzeszczyk. About Allison. Well, I rushed to the window and I looked outside, and I could hardly believe my eyes. So a big limousine moved up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high, and just for a moment I caught her eye as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. I don't know why she's leaving. Panie Andrzeju, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dokonał pan, słyszałem, pewnego odkrycia, tak? Ach, no, sprawdzałem ostatnio elementarz szkoły podstawowej w klasie drugiej. Aha. No i taki szok mały przyszedłem, bo zobaczyłem, że nazwisko naszego wspaniałego pianisty Chopina pisze się przez szy. I jestem ciekawy, bo to nie tylko na jednej stronie, ale na wielu stronach to było tak napisane i zastanawiam się, czy to zmieniła się pisownia, a niestety nie zostaliśmy o tym poinformowani, czy jest to błąd ortograficzny mimo wszystko. Zdaje się, że ta forma została, z tego co pamiętam, dopuszczona, ale będę miał okazję, jak pan wie, i zapytam panią profesor Kłosińską. Tak. A przy okazji jeszcze chciałbym zapytać, bo jest też taka miejscowość na Opolszczyźnie. Mhm. Miejscowość nazywa się Kup. Od kupowania generalnie. Kup. Ale wszyscy, jeżeli odmieniają tą miejscowość, to jadę do Kup. Jestem w Kupach. Więc moje pytanie brzmi, jak powinno się poprawnie odmienić, bo wydaje mi się, że powinniśmy powiedzieć, jestem w miejscowości Kup i w ten sposób powinniśmy to odmienić. Wrócimy do tematu. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana. Zespół Smoky, 16.30. Skrót wiadomości przed nami, Krzysztof Zyglewski. Papież potępił fanatyzm i fundamentalizm religijny. Franciszek w pierwszym przemówieniu wygłoszonym w Turcji zaapelował o odwagę pokoju na Bliskim Wschodzie. W Pałacu Prezydenckim w Ankarze papież mówił też o fali prześladowań chrześcijan. Do jego wystąpienia wrócimy w serwisie za pół godziny. Sejm zgodził się na ratyfikację przez prezydenta umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Zagłosowało 427 posłów. Jeden był przeciw. Marszałek Radosław Sikorski uroczyście podpisał ustawę w obecności ukraińskiego ambasadora Andrija Deszczycy. Sejm głosował prawie jednogłośnie, co pokazuje, że sympatia Polaków do Ukraińców i do ich proeuropejskich, demokratycznych dążeń jest w Polsce powszechna. Umowę stowarzyszeniową Ukraina-Unia podpisywano w dwóch turach. W marcu część polityczną, a w czerwcu gospodarczą. 16 września ratyfikowały ją Europarlament oraz Rada Najwyższa Ukrainy. Aby umowa weszła w życie, muszą to zrobić wszystkie państwa członkowskie Unii. Po burzliwej debacie fiński parlament opowiedział się za legalizacją małżeństw tej samej płci. Do głosowania doszło dzięki inicjatywie obywatelskiej, którą poparło 167 tysięcy Finów. To pierwszy taki przypadek w historii Finlandii. Małżeństwa homoseksualne w praktyce będą jednak możliwe najwcześniej w 2016 roku. Zostaną wtedy zrównane z małżeństwami heteroseksualnymi, będą mieć prawo do adoptowania dzieci i noszenia wspólnego nazwiska. Finlandia jest 12. krajem w Europie, który legalizuje związki osób tej samej płci. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Jutro, proszę państwa, na zmianę chmury rozpogodzenia. Lokalnie na wschodzie niewielkie opady śniegu. W Augustowie minus 5 stopni, w Olsztynie minus 3, w Lublinie minus 2, w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy minus 1, w Kielcach 0, w Szczecinie, Krakowie, we Wrocławiu plus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zostawmy lekturę i kolorowe obrazki na boku. Za kogo ty się uważasz? Ale teraz nie ma to już znaczenia. Zbliżał się ich koniec. Wystąpią Magdalena Cielecka, Maria Seweryn, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat, Borys Szyc, Robert Więckiewicz i inni. Muzyka Pink Floyd i Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Audiobooki. Dobrze opowiedziane historie. Słuchowisko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Przekaz wideo na stronie internetowej Trójki. W sobotę tuż po 21. Zapraszam, Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

She said, where have you been? It's been a while. She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot. I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. To Johnny Cash w programie trzecim w audycji popołudniowej do 17:21 minut. No tak, szkoda, że to radio. To rzadkie takie przypadki się zdarzają, kiedy żałuję. W studiu, proszę państwa, redaktor Marek Wałkowski. Witam pana serdecznie. A też dla pana, proszę to bardzo. Nie, naprawdę? A też dla pana. Czyli przeskoczyliśmy parę momentów, tak? Od razu już... Ja tylko poczekam, że słuchawki założyć. Stroju, proszę państwa, więźnia... amerykańskiego więźnia, bo to taki strój amerykański. Poniekąd. To jest, a drugi dla mnie. Bardzo panu dziękuję. To jest tradycyjny amerykański strój więzienny. Tak. W biało-czarne pasy. Aha. Są spodnie, jest koszula. Mhm. Jest kapelusik, taka czapeczka. Ale on jest taki troszeczkę taki retro. To jest tradycyjny retro, dlatego że w tej chwili w większości amerykańskich więzień nosi się pomarańczowe stroje więzienne. Aha. Ale... A pan się chciał wyróżnić po prostu, nawet w więzieniu. Rozumiem. Ale jest renesans tych tradycyjnych strojów czarno-białych. Między innymi jeden z najsłynniejszych amerykańskich szeryfów z Teksasu, który słynie ze swojej surowości wobec więźniów. Najpierw kazał im chodzić w bieliźnie różowej, a kolejny etap to było odejście od pomarańczowych strojów i powrót do tych właśnie tradycyjnych w czarno-białe paski. Wielu innych szeryfów w Stanach poszło jego śladami, a to dlatego, że w pewnym momencie chyba w telewizji HBO pojawił się serial o więźniarkach w pomarańczowych strojach i pomarańczowe stroje stały się cool. W związku z tym jest renesans czarno-białych strojów. Ja mam nadzieję, że namówię pana do nałożenia. Nie, no w tej sytuacji nie mam innego wyjścia. Musimy się przyzwyczajać do sytuacji, w której nie wyjdzie nam napad na bank. Pan już przewiduje wielki finał, tak? I jednaki po prostu. No wie pan, jak patrzę... Ciekawego odwrotu takiego skutecznego pan nie przewiduje. Jak patrzę, jak idą nasze przygotowania do napadu... No to tak, to musi się to skończyć w więzieniu. A wie pan, że panu do twarzy w tym stroju? Czekam, aż pan założy. Prezentuje się pan znakomicie. To będzie można zresztą chyba zobaczyć na naszych stronach internetowych, tak? Czy na Facebooku? Na Facebooku, nie na wiem. Facebooku. Coś kombinują tutaj, zapytam, robią zdjęcia. Co pan robi w Polsce? Domyślam się, że pan uświetnia, zaszczyca i wizytuje, tak? Właśnie przyniosłem panu swoją książkę. Gdzie? Problem polega na tym, że chyba jej zapomniałem. Rozumiem. Te stroje tak mnie pochłonęły więzienne, że pokażę panu później. Dobrze. Żona sama została z tym indykiem? No bo wczoraj święto dziękczynienia. Tak. Powiem panu, że my trochę nie za bardzo przeszliśmy na amerykańską tradycję, jednak pozostajemy przy Bożym Narodzeniu. Indyka chyba nie było, była tylko noga indyka. No ale słyszałem, że nadziewana szpinakiem. Nadziewana chyba niczym, ale jako dodatki to były warzywa. Co jest... Szpinaku nie było? Szpinaku... Nie. A muszę zapytać żonę. Bo jak zje za dużo szpinaku, to będzie miała nadmiar żelaza. Także musi ona pan już zapytać. I tak jest twarda, więc no wiem, dlatego, szpinak niepotrzebny. Dlatego się boję. A nie obchodził pan w tym roku? No ja wczoraj przyleciałem, także nie mogłem obchodzić. Wczoraj byłem na hamburgerach, zresztą bardzo dobrych w Warszawie. Mhm. Równie dobrych jak w Waszyngtonie, muszę przyznać. A jeśli chodzi o samo święto Dziękczynienia, to jest ulubione amerykańskie święto i niedawno pewna Amerykanka wytłumaczyła mi dlaczego. Mhm. Bo wcześniej preferowała Boże Narodzenie, natomiast ponieważ w związku z Bożym Narodzeniem jest ten gigantyczny szał zakupów, który się rozpoczyna się dopiero dzień po święcie Dziękczynienia. Jest tłok, ludzie się są wściekli, bo nie mogą zaparkować, a muszą kupować i tak dalej, i tak dalej. No to woli święto Dziękczynienia właśnie dlatego, że przy tym święcie nie ma żadnych prezentów. Po prostu zaprasza się znajomych, przyjaciół, stawia się na środku indyka, faszeruje się go chlebem, mm-hmm. W związku z tym nie jest to zbyt skomplikowane. No i potem się już tylko w rodzinnej atmosferze świętuje. A propos tłoku i zakupów, słuchacze opisują, wskazują zresztą filmy w internecie, obrazujące Czarny Piątek w Stanach, bo to dzisiaj ten dzień, dzień wyprzedaży. Przyznam, że zawsze mnie to wzrusza. Minus 110% upustu, a handlowcy i tak zarabiają. I jakoś na tym wychodzą. Tak. Czarny Piątek, dlatego ja to tłumaczę co roku i wszyscy to zapominają. Nie wiem, czy pan pamięta. Nie. Nie pamięta pan. Znaczy ja pamiętam, ale chcę sprawić panu frajdę. Chcę pan poziom dramaturgii podnieść tego spotkania. Czarny Piątek dlatego, że handlowcy straty zapisują kolorem czerwonym, a zyski czarnym. No i to jest pierwszy dzień sezonu świątecznych zakupów, wyprzedaży, kiedy zaczynają notować gigantyczne zyski. Mimo tych gigantycznych promocji. Na przykład mam tutaj oferty z dzisiejszego dnia. Niestety byłem tutaj z panem, jestem tu z panem, nie mogę pójść do sklepu. No niestety ze mną, tak. Niestety, a można kupić dzisiaj na przykład telewizor 50-calowy, LED-owy, za $199 w jednej z sieci sklepów z elektroniką. Można kupić laptopa za $99 na przykład. Można kupić... Co tu jeszcze? Mamy kolejny telewizor 50-calowy za $218. Mamy 65-calowy za $600. Także przyzna pan, że głównie elektronikę wyprzedają w taki sposób. Ja rozumiem, że żal pewien i dlatego te gigantyczne kolejki, dlatego ludzie się już w nocy w Polsce, nie tam. Ustawiają. I w tym roku amerykańskie sklepy odeszły od tradycji sprzed roku i przed dwóch, czyli organizowania Czarnego Piątku już w czwartek. Jest powrót do tradycji, czyli czwartek z indykiem, a piątek na zakupach. Mhm. Co jeszcze ciekawego? Protesty w Ferguson. To smutne wydarzenia, nie ustają. Ludzie dalej tam protestują. Protestują, przypomnijmy, przeciwko decyzji ławy przysięgłych, która zdecydowała, by policjantowi, który zabił, nie stawiać zarzutów. I zresztą Czarny Piątek wykorzystano także do tych protestów, bo zwykle ci ludzie protestują na ulicach w centrum miasta, a dzisiaj wyszli pod centra handlowe, dlatego że no jednak mimo wszystko większość mieszkańców Ferguson poszła na zakupy. Te są w centrum zainteresowania. Dokładnie. W związku z tym protestujący również przenieśli centrum zainteresowania pod centra handlowe. Mhm. No i tam protestowali. Jest to sprawa bardzo kontrowersyjna. Była obawa, że te zamieszki, bo przez pierwsze dwie noce to były prawdziwe zamieszki w Ferguson, przeniosą się, rozleją się na inne amerykańskie miasta. Na szczęście jest w miarę spokojnie, no ale poczucie gniewu i rozgoryczenia ze strony czarnych mieszkańców Ameryki jest duże. Co ciekawe, te różnice poglądów na to, co się stało, są gigantyczne, bo jak się zapyta czarnoskórego Amerykanina, to właściwie każdy mówi, że to jest niesprawiedliwe, że to jest skandal, to, co się wydarzyło. Natomiast zdecydowana większość białych uważa, że system amerykański, wymiar sprawiedliwości zadziałał, że policjant działał w ramach swoich uprawnień. Także no myślę, że Ameryka jeszcze dużo wody w Wiśle, nie, Potomaku na przykład. Proszę waszyngtońskim bardzo. Upłynie, zanim te napięcia rasowe osłabną. Napad na bank. Będzie, mimo że pan tu, a nie tam? Mam, ale śledzę oczywiście. Jak mogę nie śledzić? No. Zresztą powiem panu, że w tej książce, której zapomniałem panu przynieść, jest malutki rozdziałik o napadach na bank. On jest najdłuższy ze wszystkich, ale ponieważ te rozdziały są wszystkie krótkie. I to jest taka zachęta, że może byśmy kiedyś napisali taką prawdziwe dzieło o napadach na banki. Może napiszemy, jak pan napisze. Ja zresztą w pierwszej chwili nie wiem, czy pan, dlaczego nie zapyta pan o tytuł tej książki. A jaki tytuł ma ta książka? Ameryka po kawałku. I to znowu wymyśliła moja żona. Aha. Ale pierwotnie chciałem tę książkę zatytułować... Czy ja dobrze odkrywam w swojej przenikliwości, że tam jest jakieś nawiązanie do pańskiego nazwiska? Chyba już nawet mówiliśmy o tym tydzień temu. Mówiliśmy. Z pamięcią gorzej. Natomiast pierwotnie myślałem, miałem taki zamiar, żeby zatytułować tę książkę Księgi Wałkowe, ale uznałem, że to troszkę zbyt zobowiązujące. Co pana podkusiło tym razem, bo to już druga książka? A tym razem, bo przy okazji, jak piszę książki, to mogę się z panem spotkać. A nie jest to książka kucharska, uspokójmy słuchacz, prawda? Bo nie. Tak? Nie. Nie, to nie książka kucharska. Nie, i to jest książka, w której zastosowano nowatorskie rozwiązanie, chyba po raz pierwszy w historii literatury faktu. Ciekawe. To znaczy najciekawszy, najbardziej zabawny, najbardziej intrygujący rozdział jest na końcu, co oznacza, że ktoś, kto nie lubi czytać książek, też ją może kupić, przeczytać tylko ostatni rozdział i mieć poczucie, że przeczytał książkę. I nic nie traci. O nie, no, tu już pan przesadził. We wtorek, proszę państwa, o 19:00 w studiu w Warszawie, przy Myśliwieckiej Studiu Trójki, spotkanie z autorem, twórcą. Można już teraz zadzwonić do nas, pan Darek czeka, zarezerwować sobie miejsce. Miałem jeszcze dla pana napad na bank. No właśnie, pytałem o ten napad. Co z tym napadem? Ma pan, czy pan też zgubił tę książkę? Gdzieś mi się zapoział, a był bardzo śmieszny. A nie, już sobie przypomniałem, nie mam go tutaj, tych notatek. Natomiast pamiętam, nie pamiętam gdzie, nie pamiętam kto, ale pamiętam, że podjechał pod bank, wie dokonał pan, napadu. Obawiam się, że to ten strój wpływa tak na pana, bo panu odbiera pamięć. Wiem, że zdarzyło się to 2 albo 3 dni temu, że podjechał na bank, obrabował ten bank, uciekł, ale został zatrzymany. Okazało się, że przyjechał do pracy z 3-letnim dzieckiem. W związku z tym nie miał... Mamusia wyszła na zakupy, pewnie na czarny piątek, nie miał z kim zostawić, w związku z tym zabrał dziecko do pracy. Dziś premiera, może pan słyszał, piosenki Przyjaciół Karpia. Ja miałem przyjemność wystąpić. A no właśnie. To była największa porażka polskiego przemysłu muzycznego. Nie, no nie było tak źle. Pamięta pan pierwszą piosenkę sprzed 15 laty? Pięknie pan wówczas deklamował. Myślałem, że karpie tak długo nie żyją. 15 lat temu. A ta premiera, proszę państwa, po 17:15. Tak się troszkę świątecznie zrobiło, dziękczynnie. Coś pan jeszcze chciał dodać? Chciałem zapytać, kiedy założę ten strój. A chciałby pan, żeby jeszcze ktoś był dodatkowo śmieszny oprócz pana, tak? Jeszcze cierpiał. Równie jak idiota, jak ja. Mam dla pana piosenkę niezwykłą. Perry Como. When two hearts are kept, magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. To jest Łobuz jeden, no. Zadał pytanie, czy ta bluza więzienna będzie na mnie dobra. To były tylko w jednym rozmiarze. Jak na pana weszła, to na mnie tym bardziej. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase. Whenever our team was scoring a touchdown, the time that the floor fell out of my car when I put the clutch down, the penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes, the Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic moments filled with love. Top. Perry Como. A za tydzień, proszę Państwa, pierwsza tegoroczna świąteczna licytacja. W tym roku będziemy wraz z Państwem zbierać pieniądze na rzecz Fundacji Nasze Dzieci, działającej przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. To miejsce odwiedził Marcin Gutowski. Dzień dobry. A jak masz na imię? Gabrysia. Ile masz lat? 5,5. To już bardzo dużo chyba. Tak. A to jest twoja mamusia? Tak. A jak mamusia ma na imię? Anetka. Powiem szczerze, że ciężko, bo my z mężem pochowaliśmy już jedno dziecko. No i jest obawa, że się straci drugie dziecko. Ogromne. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Patrzę na te wszystkie dzieci, to modlę się o nie, żeby było wszystko dobrze, żeby były też zdrowe. Bożena Zaborowska, Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii. Nasze działania są głównie skierowane na to, żeby zapewnić dzieciom tutaj na oddziale czas przyjemnie spędzony, nie tylko wypełniony leczeniem, badaniami, ale też i takim zwykłym dzieciństwem. Tu jest super, naprawdę dla tych dzieci są jakieś organizowane zajęcia plastyczne, tak jak dzisiaj były też psy i jest świetnie. I dziecko się inaczej czuje. Leczenie onkologiczne oznacza tak naprawdę życie na dwa domy. Jest jeden dom gdzieś tam w Polsce, gdzie zostało rodzeństwo, gdzie został drugi rodzic i jest drugi dom tutaj na 7 piętrze, gdzie mieszka przeważnie mama, czasem tata, czasem babcia z dzieckiem, z małym pacjentem. Wiadomo, że tęskni u nas w naszej sytuacji za bratem, który został w domu, za mężem, ale jestem ja i się czuję bezpiecznie. W szpitalu pobierana jest opłata za każdą dobę rodzica przy dziecku, natomiast fundacja w ramach umowy ze szpitalem pokrywa ten koszt za rodziców, którzy tutaj są na stałe na onkologii. Rodzice tego kosztu nie ponoszą, robi to fundacja. Rodzice często dowiadują się o tym, że w szpitalu funkcjonuje taka opłata dopiero, kiedy zostają przyjęci na inny oddział. Emilia Zyskowska, Fundacja Nasze Dzieci. Ci rodzice też muszą coś jeść. Muszą na czymś spać, muszą kupić dziecku dodatkową piżamę, muszą kupić leki, muszą zapłacić za dojazdy tutaj. I my jako fundacja zbieramy środki i pomagamy im również zbierać te środki, żeby oni mogli sobie te koszty zrefundować. Bożena Dębowska-Bagińska, jestem kierownikiem Kliniki Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. W naszej klinice leczymy dzieci od zera, czyli od urodzenia do 18 roku życia. Są to pacjenci ze wszystkimi nowotworami. To jest ogromna pomoc ze strony fundacji dla pacjentów leczonych w naszej klinice, bo na leczenie nie składa się tylko podawanie chemioterapii, zabieg operacyjny czy radioterapia, ale wszystko to, co dzieje się wokół dziecka. Chcemy, żeby to leczenie było jak najmniej obciążające psychicznie, żeby dzieci miały dobrą jakość życia w trakcie leczenia. Cześć. Dzień dobry. Mam na imię Janek, mam 14 lat. Co tam ci cieknie? Pukanie już. Bo już po chemii to tylko pukanie leci. Ile czasu tu spędzasz? A zależy, jak długa jest chemia. Fundacja jest potrzebna, no przecież jak czasami nie, kogoś nie stać, nie wiem, na odżywki różne, leki czasami, no to fundacja funduje. A co by było, gdyby jej nie było? No byłoby na pewno ciężko. W zeszłym roku udało się fundacji wyposażyć klinikę w kardiomonitory i pompy infuzyjne do podawania chemioterapii, do kontrolowania, monitorowania stanu pacjenta. Natomiast my oprócz takich dużych rzeczy, bo koszty tych akurat urządzeń są dosyć duże, zapewniamy też takie drobne, mogłoby się wydawać, rzeczy jak opatrunki. Szpital generalnie wyposaża w opatrunki, natomiast nie każdy pacjent może ich używać. Mnóstwo dzieci ma uczulenia, potrzebuje czegoś innego, specjalnego, wyjątkowego. Tutaj oddział zawsze zwraca się w takiej sytuacji do nas z prośbą, a my staramy się jak najskuteczniej, jak najszybciej zapewnić. Sylwia Hoffman, Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Zdarzają się sytuacje takie, że rodzic przyjeżdża z dzieckiem na kontrolę i okazuje się, że zostają w szpitalu i są zupełnie nieprzygotowani. Nie mają żadnych rzeczy ze sobą. Wtedy my kupujemy wszystko, od szczoteczki do zębów, ręczniki, środki czystości, jedzenie, ubranie na zmianę, tak żeby mogli po prostu funkcjonować. Na tęce! A powiedz mi, jak ty masz na imię? Kasia. A ile masz lat? 5. I co ty tu robisz w szpitalu? Przyjechałam z mamą i z tatą. Tata mnie tu psy wiózł. A pamiętasz, kiedy ty tu przyjechałaś? Nie. Tak dawno to już było? I co ty tu porabiasz w tym szpitalu? Nie wiem. Sama nie wiesz? Tak. A ja tam w ogóle o chorobie staram się zapominać, czasami to wstaję i myślę, że jestem zdrowy. Właśnie temu, żeby pokazać małym pacjentom życie poza chorobą, służą działania Fundacji Nasze Dzieci. Więcej o tej fundacji podopiecznych opowiemy Państwu w najbliższych dniach. A za tydzień, jak mówiłem, pierwsza świąteczna licytacja. Autopromocja. W najbliższej audycji trzecia strona medalu. Czas na Justynę Kowalczyk i inaugurację Pucharu Świata w biegach narciarskich. O trudach zakończonego już sezonu opowie mistrz świata w kolarstwie Michał Kwiatkowski.